cicho śpiewamy dalej o tym, co się dzieje w naszym kraju, o tym, co się dzieje w naszym mieście. Uwierzcie wreszcie, nie jest spokojnie i nie jest śmiesznie. Jednym słowem jest niebezpiecznie. Nie wierzysz? Nie wierzysz? Moje słowa, niech się o prawdzie przekona twa głowa. Wybierz się kiedyś do miasta w nocy, a to, co ujrzą twoje oczy, będzie świadczyło, że ja mam rację, bo ja nie kłamię, ja nie zmyślam, wszystko to rzecz jest oczywista. Patrz tam, to biała siła, to kilku chłopców w ładnych fryzach. Rozmowa z nimi nie jest miła, nie zdążysz nawet krzyknąć. I gdy wyglądasz jakoś nie tak, lub gdy im pieniędzy brak na piwo, budę, żury tanie, to zedrą z ciebie twoje ubranie. Załapiesz tak, że się na strzały wrócisz do domu obolały. Walczą o Polskę, o czystą Polskę. Walczą o Polskę, o czystą Polskę. W parku żulek grają hejnały, lecz nie jest to widok wcale wspaniały. Mordy zapite, spodnie olane, życie jest ich przejebane. Każdy z nich jest swoim katem, upija się często denaturatem. Gdy uda im się wykręcić dziesionek, to mają całkiem niezły dzionek. Więc lepiej obejść ten park z daleka, wiesz co tu czeka normalnego człowieka. O, chodźcie flaszkę i do domu. Nie pij nigdy w ciemnej bramie. Eto oszukuje i ciągle kłamie. Nie pij nigdy. Eto oszukuje i ciągle kłamie. Nie pij nigdy w ciemnej bramie. Eto oszukuje i ciągle kłamie. Nie pij nigdy. Dochodzisz do siedla, do swojego bloku, tam kilku chłopców opierdala na boku. Samochód z anteny radia, rola obserwatora ci przypadła. Musisz biegać w tym przypadku, bo oni bardzo nie lubią świadków. Gdy coś zobaczysz, nie idź na komendę, bo będziesz miał skasowaną gębę. Na mędrach zawsze kretów chuj. Zadzwonisz, wpadniesz w niezły gnój. Upierdalasz. Upierdalasz. Gadaj wszędzie, nawet na komendzie. Gadaj do domu i nie masz nikomu. Gadaj wszędzie, nawet na komendzie. Gadaj do domu. Wychodząc z domu weź sprzętu wiele, bo na mieście znajdą się takie cwele, które chętnie zrobiłby ci kuku, a nie będziesz przecież strzelał do nich z łuku. Trzeba chodzić z łańcuchami, bejsbolami, siekierami lub z silnymi kolesiami. A najlepiej to siedź w domu i oglądaj telewizję. Ona da ci kraju wizję spokojnego, rodzinnego, nic a nic nieprawdziwego. Telewizja, chujowizja, telewizja, chujowizja, telewizja, chujowizja, TV, chujwi, TV, chujwi, TV, chujwi.